Astăzi suntem în Luca, capitolul 7, versetul 41 mai exact, unde de fapt găsim o altă pildă din seria noastră Povestiri cu Tâlc. Și poate ne-am întrebat oare ce să ne mai vezi Dumnezeu din această incursiune prin pildele lui Iisus, prin această învățătură, practic prin ilustrații. Am parcurs 21 de pilde din pildele lui Iisus. Mai exact, pildele relatate de evangheliștii Matei și Marcu. Data trecută am făcut singura pildă pe care Marcu singur o menționează, pentru că el menționează și alte pilde, dar există una pe care numai el o menționează, acea pildă despre... Vă aduceți aminte care pildă? E mai greu așa. E o pildă asemănătoare cu pilda asemănătorului. Și ne vorbește despre sămânța mirabilă, o numeam noi, în vorba lui Blaga, o sămânță extraordinară. Și învățam despre puterea Cuvântului Dumnezeu. Astăzi, în Evanghelistul Luca, trecem la una din pildele care cred că sunt de referință cu privire la un lucru care afectează foarte multe lucruri în viața noastră. Este vorba despre recunoștință. Și da, recunoștința este un lucru de care să ne lovim sau la care să ne gândim mai mult decât în sărbătoarea mulțumirii sau recunoștinței, cum ai să numit, o dată pe an. Da? Când facem sărbătoare în biserică, când ne amintim, alții își sărbează acest lucru sau sărbătoresc acest lucru ca o sărbătoare națională chiar. Dar mulțumirea sau recunoștința este un lucru asupra căruia trebuie să ne aplăcăm adesea. V-ați întrebat vreodată dacă sunteți o persoană recunoscătoare? Vă considerați o persoană care apreciază bine atunci când îi se face un bine? Vă demonstrați recunoștința față de binefăcătorii voștri? Esop spunea că recunoștința este o virtute a sufletelor nobile. Esop ăsta era cunoscut ca fiind așa un umorist al vremurilor lui, dar le spunea bine. Recunoștința este o virtute a sufletelor nobile. Și apropo de nobil, Nicolae Iorga spunea că recunoștința e înainte de toate o datorie către tine. Și bineînțeles că se referea la noi ca și ființe umane responsabile. Astăzi însă, în textul care ne stă în față, vom învăța despre recunoștința ca o datorie față de Dumnezeu. Pentru că trebuie să ne întrebăm, apreciem noi ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Apreciem ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Iisus Hristos? Arată felul nostru de viețuire recunoștință? Dacă nu se vede recunoștință în viața noastră, ce indică acest lucru? De fapt, ce înseamnă? Dacă, de exemplu, ne dorim să fim mai recunoscători, și sper că asta va fi dorința noastră de astăzi, să fim mai recunoscători, ce anume ne-ar ajuta să facem acest lucru, să fim recunoscători? Răspunsul la întrebările acestea, ca și altele legate de acest subiect al recunoștinței, găsim în pilda care ne stă în față și o să citim și contextul de la versetul 36, pentru ca să putem să înțelegem de ce Domnul Iisus a spus această pildă, când, unde, de ce. Deci Luca, capitolul 7, versetul 36. Unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. L-a invitat la cine, poate. Iisus a intrat în casa fariseului și s-a așezat să mănânce. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate, aflând că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru plin cu parfum, stând în spate la picioarele lui Iisus și plângând, ea a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul ei. Și săruta picioarele și le ungea cu parfum. Când a văzut acest lucru, fariseul care îl chemase la masă și a zis, dacă acesta ar fi profet, ar ști cine este și ce fel de femeie este cea care îl atinge, ar ști că este păcătoasă, o păcătoasă. Iisus i-a zis, Simon, am să spun ceva. Spune învățătorule, a răspuns el. Un anume cămătar avea doi datornici. Unul îi datorea 500 de denari, iar celălalt 50. Fiindcă n-avea cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Prin urmare, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns. Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus a zis, ai judecat drept. Apoi, întorcându-se spre femeie, i-a zis lui Simon, vezi femeia aceasta? Eu am intrat în casa ta și nu mi-a dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi l-a șters cu părul ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, nu încetează să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu parfum. De aceea îți spun că păcatele ei, cele multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cel căruia îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi i-a zis femeii, păcatele îți sunt iertate. În contextul acesta, înțelegem situația în care Iisus spune această pildă a celor doi datornici. Pentru că așa am numit-o. Doi datornici, e simplu că despre asta este vorba, dar cu privire asupra recunoștinței. Iisus acceptă invitația unui om însemnat, un fariseu. Acela dintr-o castă care se lăuda că cunosc cuvântul Dumnezeu, erau experți în lege, se lăudau a fiind mai deosebiți decât alții, confraților saducheii, erau mai liberali aceia, dar Iisus acceptă invitația aceasta de a merge în casa unui fariseu. Vedem în versetul 36. Mai departe, în versetul 37 și 38, vedem că o femeie păcătoasă, probabil o prostituată, vine în această casă, iar lucrul ăsta, înțelegem, nu se întâmpla. Nu se întâmpla. Și ea aduce un vas de alabastru cu un de lemn. La început ea stă în spatele lui Iisus și plânge și nu ne este greu să înțelegem cum s-a întâmplat acest lucru, pentru că se stătea pe jos, cu picioarele adunate spre spate. Și deci înțelegem cum această femeie stătea la spatele lui și plângea. Apoi a început să-i spele picioarele lui Iisus cu lacrimile ei și le-a șters cu părul ei, versetul 38. În final, ea îi sărută picioarele și le unge cu un de lemn. Și vedeți, toate aceste lucruri le-a făcut această femeie față de Iisus. Să ne imaginăm un pic contextul acesta. Intensitatea acestui eveniment, pentru că a fost o fază intensă, cum am spune noi, tare de tot. O femeie păcătoasă în casa unui fariseu, la picioarele învățătorului și făcând lucrurile menționate mai sus. Cu siguranță, imaginați-vă la ochii celor care erau prezenți acolo. Se spune foarte mult de ceilalți care erau prezenți acolo, dar imaginați-vă. Dar oare ce era mintea lor? Cu siguranță știm ce e mintea evanghelistului Luca, ne arată ce era mintea fariseului. Gazda. Se spune, dacă Iisus ar fi un profet, cum se spune despre el, știi că femeia asta e păcătoasă. La ce se referă acest lucru? Bineînțeles că un profet, un om al lui Dumnezeu, nu se lăsa niciodată atins de cei păcătoși. Mai ales o femeie păcătoasă, posibil o prostituată. Dar știind ce e mintea și în inima fariseului, Iisus îi spune pilda aceasta. Am să spun ceva. Vă gândiți oare că îi trecea prin cap ce avea să-i spună? Pentru că Iisus știa exact ce era mintea fariseului, cum știa, cum spune în altă parte în Evanghelie, că el știa ce este mintea fiecăruia. Am să spun ceva. Și a spus această pildă. Și elementele pildei din versetul 41 trebuie să le înțelegem, pentru că ele ne vor influența felul nostru în care înțelegem aplicația pentru noi. Un cămătar, adică un creditor, da? La care mergi să te împrumuți. Și doi datornici. Unul datorea 500 de denari, adică plata pentru 2 ani de muncă. Și celălalt 50 de denari, plata pentru 3 luni de muncă. Diferența este evidentă. Parcă se aseamănă cu altă pildă, nu? Parcă, dar este despre altceva. Cei doi datornici, lucru clar în versetul 42, spune că nu puteau să-și plătească, să-și achite datoria. Niciun dintre ei. Totuși, creditorul spune mai departe în versetul 42 că i-a iertat pe amândoi. Și Iisus pune o întrebare la sfârșitul versetului 42. Care dintre cei doi datornici îl vor iubi mai mult pe creditor? Nu? Care dintre cei doi care au fost iertați de datoria lui, lor, îl vor iubi mai mult pe creditor? Vor fi mai recunoscători față de creditorul lor. Și răspunsul fariseului Simon, așa parcă îl vedem așa, da? Păi normal, că cei care i-a dat mai mult. Adică ăla cu datoria mai mare îl va iubi mai mult. Și Iisus îi convințează în versetul 43, în partea a doua, răspunsul lui Simon ca fiind corect. Spune, răspuns corect. Însă Iisus, aici vreau să spun, nu știu dacă el s-a așteptat. Pentru că la ceea ce Iisus a vrea să-i spună, pentru că, vedeți, spre deosebire de alte pilde pe care Iisus nu le explică, aceasta este o pildă explicată. Și este o explicație cu dedicație. Fii atent aici. Și ce să-i spună? Iisus practic compară, e clar că făcea un contrast, între cine? Între Simon, fariseul, care trebuia să fie exemplul, poziția lui era de exemplu pentru popor, pentru ceilalți din popor, și femeia păcătoasă, adică nima în drum. Simon nu i-a oferit apă pentru spălarea picioarelor, cum era obiceiul. Femeia i-a spălat picioarele cu lacrimile ei și va mai mult i l-a șters cu părul capului ei. Simon nu i-a oferit sărutare de bun venit, versetul 45. Femeia n-a încetat să-i sărute picioarele cât timp a stat acolo. Simon nu i-a uns capul cu un de lân, era un obicei de asemenea, se întâlnește în psalmi, de a pune un pic de un de lân în cap ca semn de respect. Femeia spune, i-a uns picioarele cu un de lân mirositor, versetul 46. Toate acestea, Simon trebuia să le facă în mod normal, din poziția sa de gazdă. Dar el nu le-a făcut pentru cel mai important musafir care exista vreodată. Deci imaginați-vă să vină cerul la tine. Vă auziți înainte de Avram, a avut și el șansa aceasta. Dumnezeu a venit la el. Trei îngeri, parcă nu. Dar unul parcă a rămas. Și din discuția lui Avram cu acesta, era mai mult decât un înger. Era acel înger al Domnului. Despre care Iacov vorbește mai târziu. Și spune despre îngerul Domnului care m-a însoțit la fiecare pas. E vorba de nimeni altul despre Iisus Hristos în Vechiul Testament. Pentru că El este prezent peste tot. Din El, prin El, pentru El sunt toate lucrurile. Și Iisus concluzionează din poezia aceasta de cel mai important musafir. Îți dai seama, să vină Iisus la tine în casă. Da? Și să o dai în bară în halul ăsta. Dar cu oare cum se poate așa ceva? O să vedem că nu suntem așa departe de acest Simon, de casta acestuia și de inima acestuia. În versetul 47, Iisus concluzionează așa. De aceea îți spun că păcatele ei cele multe sunt iertate. De ce? Pentru că ai iubit mai mult. Acum să înțelegem. Uitați-vă din nou la acest verset. Spune Iisus că dragostea femeii a fost cauza iertării ei. Cam așa pare, nu? Pentru că ai iubit mult, păcatele ei sunt iertate. Sau dragostea ei mare față de Iisus a fost dovada faptului că îi fusese iertate păcatele deja. Dacă vă uitați în partea a doua, versetul 47, spune așa. Să ne uităm împreună. Dar cel căruia îi se iartă puțin, iubește puțin. Și dacă n-ar fi fost decât prima parte a acestui verset, poate că n-ar fi fost greu să înțelegem. Dar în această a doua parte, versetul 47, spune cel căruia îi se iartă puțin, iubește puțin. Observați că iertarea este înainte de iubire. Ceea ce înseamnă, mergând la prima parte, că nu dragostea femeii a fost cauza iertării ei, ci mai degrabă dovada faptului că era iertată, că îi fusese iertate multe păcate. Cel care îi se iartă mult, va iubi mult. Vedeți, asta e o lege. Cel căruia îi se iartă puțin, iubește puțin. Este o lege pe care Iisus o spune aici. Și trebuie să înțelegem că ce a făcut femeia aceasta este o datorie pentru fiecare dintre noi. Nu este așa o sugestie. Și acum se pune întrebarea. Pentru că, vedeți, Iisus, ca să înțelegem mai bine despre subiectul acesta, cum a fost ea iertată? A fost cumva iertată pentru că a iubit? Nu? Versetul 50, Iisus lămurește problema. Iisus spune femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Deci cauza iertării a fost credința ei. Cauza iertării și deci implicit a mântuirii a fost credința ei în Iisus. Nu îi se spune, dar această femeie se pare că se întâlnise cu Iisus. Foarte mulți o confundă cu Maria Magdalena, dar nu este. Bine, să spun multe lucruri despre Maria Magdalena, apropo, dar trebuie privit în Scriptură cu atenție cu mira ce spune. Dar femeia aceasta se pare că s-a întâlnit cu Iisus. Deja fusese atinsă de Iisus. Fusese iertată de Iisus. Ceea ce vedem aici este doar recunoștința ei față de acela care o iertase. Vedeți, dacă deschidem în Galateni capitolul 5, versetul 6, Apostolul Pavel ne explică ce anume, sau cum dragostea pe care o vedem la această femeie, ce însoțește ea? Lângă cine se află ea? Galateni capitolul 5, versetul 6. Și spune întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, tăiam prejur, nici necircumcizia, adică ce? Fapte, da? Acestea sunt fapte. Nu au nicio valoare, ci numai credința care lucrează cum? Prin dragoste. Credința care lucrează prin dragoste. Credința întotdeauna va lucra manifestându-și dragostea. Dragostea acestei femei a fost o reflecție a credinței ei. Pentru că așa se potrivește în acest text. Ea a iubit mult pentru că fusese iertată mult. Și astfel credința ei în acela care o iertase s-a manifestat prin această dragoste față de Iisus. Dacă dați câteva pagini mai încolo în 1 Ioan, capitolul 4, știu că e ușor că ni se pune pe ecran, dar e bine să răsfoim împreună. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19, spune noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și vezi, aceeași ordine, păcatele noastre nu sunt iertate pentru că noi iubim pe Dumnezeu. Asta este o înțelegere greșită a mântuirii, a iertării noastre, a iertării păcatelor noastre. Și noi iubim pe El pentru că El ne-a iertat mult. Bineînțeles, iertarea se face pe baza credinței, credința în jertfa lui Iisus, în ceea ce El a făcut pentru noi. Deci mai spun o dată, păcatele noastre nu sunt iertate datorită iubirii noastre față de Dumnezeu. Ci noi iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iertat mult. Deci concluzia, revenind în Luca, capitolul 7, concluzia principală acestei pilde este aceasta. Cei care le-a fost iertat mult sunt înclinați să aprecieze mai mult mântuirea lor decât aceia care le-a fost iertat mai puțin. Acum o să mă întrebați, dar chiar există oameni care sunt iertați puțin? Bineînțeles că nu. Nici, nu există niciun om care să fie iertat puțin. Și o să vedem de ce puțin mai încolo. Se leagă de înțelegerea unui lucru vital pentru ca recunoștința noastră să fie cum trebuie. Ca și aplicații pentru noi. Pilda aceasta este o încurajare mai întâi pentru păcătoși. De toate felurile care sunt ei. Că sunt cel puțin două feluri. Păcătoși mântuiți și păcătoși nemântuiți. Păcătoși vom rămâne mereu pe acest pământ. Dar unii dintre noi înțelegem starea noastră, acceptăm soluția lui Dumnezeu pe care ne oferă practic prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui. Și astfel devenim păcătoși, mântuiți, achitați. Cum spune psalmistul, acela este ferice a cărui credit, să văd cu traducere, credit care arată păcatele, da? Cazier este șters. Ferice de acela a cărui cazier este șters. Și cu păcatele acoperite, cu alte cuvinte. Vedeți că pentru noi în Iisus păcatele noastre nu mai sunt acoperite ca în vechime de jertfe. Și sunt șterse odată pentru totdeauna. Deci, pilda aceasta este o încurajare pentru păcătoși. Sunt mulți oameni care înainte de a veni la Iisus pur și simplu și-au distrus viața. Au bătut joc de ea. Cum s-o percepe mai bine. Și lucrul acesta atârnă într-un anumit fel peste ei. Din păcate, peste mulți atârnă ca o vină, așa, ca o sabie, așa. Dar oare este sănătos? Vinovăția asta să ne atârne deasupra capului ca o sabie? Pilda aceasta ne amintește că Dumnezeu nu numai că vrea să ne ierte, ne-a șters vina, dar datoria noastră trebuie să fie recunoștința. Recunoștința nu se poate exprima printr-o vină care atârnă asupra capului nostru. Nu. Ci printr-o realizare a faptului că am fost iertați mult. Și deci dragostea noastră trebuie să fie multă, adâncă față de el. Vezi, femeia și marele datornic, da? Cel care îi se șterse o datorie mai mare. Ne amintesc că deși vina și datoria noastră au fost mari față de stăpân, la fel trebuie să fie ce? Alegerea cea mai bună în amintirea vinei noastre cea mare este o dragoste și o recunoștință la fel de mare. Adică nu ne pierdem timpul cu ce nu trebuie. Când avem o recunoștință mare, lucrul ăsta va sfârși, se va transforma și într-o slujire. Vezi, femeia asta a făcut un lucru extraordinar. Și deloc ieftin, apropo. Un de lemn mirositor pe care l-a folosit ea, era scump. Era foarte scump. Mai este un caz care s-a dat același lucru, aceeași faptă. Și unul dintre ucenici, hai, dacă vindeam un de lemnul ăsta, ce bandă de-am săracilor. Iar nu se înțelegea despre ce era vorba. Pentru că nu există, am putea spune noi, o recunoștință prea mare față de binefăcătorul nostru. Deci această pildă ne amintește nouă păcătoșilor să nu lăsăm vina trecutului și a păcatelor noastre din trecut și chiar din prezent. Să ne ocupe viața noastră, să ne afecteze viața noastră. Pentru că în Hristos avem o iertare și o iertare de plină. Rezultatul sau răspunsul inimii noastre trebuie să fie o recunoștință și o dragoste pe măsură. Și recunoștința aceasta, apropo, când ea există, se transformă în fapte. Nu poți stai cu mâna în buzunar. De ce ne este greu, și aici facem o aplicație, de ce ne este greu să mai facem lucruri jertfitoare? Pentru că recunoștința noastră a scăzut. Niciodată recunoștința mare nu va fi zgârcită. În niciun caz. Recunoștința nu poate fi zgârcită. Uitați-vă la exemplul Apostolului Pavel. În 1 Corinteni 15 cu 9, Apostolul Pavel vorbește despre el și este interesant cum vorbește el despre el. Se observă inima și exprimată într-un anumit mod recunoștinței lui față de Dumnezeu. În 1 Corinteni capitolul 15, versetul 9. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat sau în zadar, că am trubit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. În imaginea aceasta lui Pavel se spune despre el, harul lui Dumnezeu pentru el era obiectul recunoștinței, a fost extraordinar de mare. Și din cauza lui am trubit mai mult decât toți ceilalți. Dacă ne uităm la viața apostolului Pavel, se potrivește cu această descriere. Dar nu eu, spune, harul lui Dumnezeu care este cu mine. Este acest cerc în care pornesc de la ce a făcut Dumnezeu pentru mine și ce găsesc eu cale să fac pentru el, să-mi exprim recunoștința și mă întorc la aceeași cauză, mereu. E ca un cerc. Recunoștință, fapte de iertare, dragostea lui Dumnezeu, fapte de recunoștință și mă întorc din nou la dragostea lui Dumnezeu. Și așa o ținem. Pavel spune asta. Asta mă face pe mine să fiu ceea ce sunt. Deci în loc să ne tăvălim în mocirla vinei trecutului, să lăsăm iertarea asta mare a lui Dumnezeu să ne motiveze să-L iubim și să slujim. O altă aplicație a acestei pilde. Pilda aceasta ne descoperă cum putem să ne dezvoltăm cunoștința. Nu știu dacă ne-am dat seama, dar ea ne dă exemple potrivite. Cum am putea să ne dezvoltăm recunoștința față de Dumnezeu? Păi trebuie să știm, să ne amintim. Poate am spune că femeia asta nu fusese iertată de mult de Iisus. Atinsă de Iisus viața ei. Și din cauza asta era recunoscătoare. Dar lucrul ăsta nu ne scuza pe noi. să uităm. Trebuie să știm, să ne amintim mereu și cu cât suntem mai conștienți de iertarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și o avem în Hristos, cu atât îl vom iubi, îl vom sluji mai mult. Balzac spunea, recunoștința este memoria inimii. Mi-a plăcut foarte mult cuvintele astea. Recunoștința este memoria inimii. Pentru că o inimă plină, dominată de dragostea lui Dumnezeu față de ea în trecut. Deci trecutul se numește dragostea lui Dumnezeu față de mine. Harul lui față de mine. Nu eu, ci harul lui Dumnezeu, cum spunea Papa. Aceasta o va transforma, o va umple de recunoștință. Pentru că o inimă plină, să spunem, de dragostea lui Dumnezeu față de noi, se va exprima în recunoștință. Altcineva spunea că recunoștința este atunci când amintirile sunt păstrate în inimă, nu în minte. Că se pune problema cum să nu uităm. Păi, inima uită mai greu. Pentru că chiar dacă uită mintea, inima tot simte. N-ați văzut? Câteodată nu mai știm de ce anume, dar știm că. Nu vi s-a întâmplat acest lucru? Pentru că rămâne o altfel de amprentă în noi, în adâncul nostru. Și atunci, recunoștința noastră trebuie să fie pusă în inimă, acolo unde Dumnezeu lucrează. Și bineînțeles, gândind de vrește, inima e mai mult decât așa un mănânc de sentimente. Implică și gândirea, și sentimentele, și voința noastră. Există cel puțin două moduri în care putem să creștem înțelegerea iertării noastre față de Dumnezeu. Pentru că spuneam, cu cât înțeleg mai mult că Dumnezeu m-a iertat, cu atâta recunoștința mea crește. Două moduri, da? Păi, în primul rând, este să ne amintim cât de mult ne-a iertat Dumnezeu. Femeia asta își amintea. Nu vrea să uite. Și n-a pierdut nici ocazia de a fi recunoscătoare lui Iisus. Însă un alt mod, care cred că a trebuit să fie presărat printre tot ce facem noi ca și credincioși, este învățarea, creșterea cunoștinței noastre despre ce este păcatul, natura păcătoasă din noi. Natura păcatului. Cum este păcatul în ochii lui Dumnezeu? Dacă vă uitați la Iacov capitolul 2, Iacov capitolul 2, versetul 10. Aici se conține un lucru care ar trebui să ne facă pe noi să înțelegem cât de grav e păcatul. Spune așa că oricine păzește întreaga lege și încalcă o singură poruncă, se face vinovat de câte? Pentru că dacă n-am observat legile lui Dumnezeu, sunt legate între ele. Dacă nu respecti pe Dumnezeu, nu respecti și pe semenul tău. Ca să luăm pe cele 10 mari. Păstăm două. Relația mea cu Dumnezeu și relația cu oamenii. N-am o relație cu Dumnezeu sănătoasă, nu pot avea nicio relație cu oamenii sănătoasă. Nu există așa. Da, pot să mă chinui, dar nu mă ține prea mult. De aici vin expresii, am încercat, dar n-am mai putut. M-a călcat pe vădătorul prea rău. Vedeți, iertarea, răbdarea și deci recunoștința noastră față în relațiile noastre unii cu alții sunt influențate de ce fel de iertare înțeleg că mi-a oferit Dumnezeu. Recunoștința mea față de Dumnezeu va influența recunoștința mea față de cei din jur. În Roman capitolul 6, versetul 23, știm versetul ăsta. Fiindcă plata păcatului este ce? Este moartea. Darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Plata păcatului e moartea. Asta uităm noi. Avem impresia că păcatul, deși ne-a fost iertat, e numai la aceeași plată cumva. Din cauza asta ajungem să ne jucăm cu păcatul. Dar păcatul rămâne. A fost, este și va rămâne păcat. Pentru el s-a plătit plata supremă. Din cauza asta, când realizăm că păcatul este așa, atunci viața veșnică este prețioasă. În Isaia 59, versetul 1 și 2. În Isaia 59, 1 și 2, uitați-vă cum explică Dumnezeu prin Isaia. Mâna Domnului nu este prea scurtă să mântuiască. Nici urechea lui prea surdă să audă. Ci nedreptățile voastre s-au separat, v-au separat de Dumnezeul vostru. Și păcatele voastre i-au ascuns fața de voi. Astfel că nu vă aude. Ce sublinează aici este nedreptățile voastre v-au separat de Dumnezeu. Păcatele cu alte cuvinte. Păcatele voastre i-au ascuns fața de voi. și nu vă aude. Vedeți, nu putem să schimbăm nimic în ce privește gradul nostru de păcătoșenie. Rămânem păcătoși și a plecat spre păcat. Dar asta trebuie să întâmple înainte de a veni la Hristos. Pentru că în momentul când veni la Hristos, intervine sfințirea. În ciuda faptului că rămânem păcătoși, noi nu mai ne lăsăm conduși de omul cel vechi, apucăturile cel vechi, natura cea veche. Putem, prin creșterea treptată a înțelegerii păcatului, în felul acesta să creștem în recunoașterea noastră față de Dumnezeu, recunoștința noastră față de El. Cu cât înțelegem că păcatul este groaznic în natură și în efecte, cu atât mai mult vom aprecia ce avem în Hristos, iertarea. Cu cât recunoaștem natura groaznică a păcatului în noi, cu atâta suntem mai motivați să-L iubim. Oare ce altă posibilitate mai bună, alegere mai bună, să-L iubim și să slujim. Îmi place ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14. Și Apostolul Pavel exprime aici un cuvânt foarte interesant. În 2 Corinteni 5, cu 14. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Întrucât suntem convinși că atunci când unul a murit pentru toți, toți au murit. El a murit pentru toți, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Observați ce anume este pârghie aici? Căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Realizarea dragostei lui Dumnezeu pentru noi, a iertării, pe deopotrivă cu realizarea păcătoșenii noastre, acest lucru mă face pentru mine ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Vorbeam cu cineva de curând și spuneam că sunt din ce în ce mai puțini oameni care să dăruiesc. Își fac timp. Se numește voluntariat la ora actuală. Auzi? În Biblie îi zice slujire. Ne găsim tot mai greu timp pentru a sluji pe Dumnezeu și, bineînțeles, pe cei din jurul nostru. Dar oare de ce? În lumina acestei pilde înțelegem de ce. Recunoștința a scăzut. Am uitat ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și trebuie să întrebăm oare în ce mod am uitat. Pentru că a trebuit să ne întrebăm așa, să tragem niște concluzii practice pentru noi. Cum este recunoștința noastră la ora actuală față de Hristos? Dacă ar fi să punem așa pe o scară la 1 la 10, cam pe 1 e. Îl trătăm cumva pe Hristos ca Simon. Îl invităm în viața noastră, dar nu-i oferim cinsta cuvenită. Pentru că așa a făcut Simon. L-a invitat la cină, dar nu l-a respectat. Asta mi s-a părut o imagine. Nu cred că am văzut o dată viața creștină prin ochii lui Simon, prin viața lui Simon. Pentru că asta nu arată. Îl invităm în viața noastră, în casa noastră, dar nu-l cinstim. Este posibil să fim asemenea fariseului Simon mai mult decât realizăm noi? Ca să continuăm ideea. Noi oferim devotamentul nostru pe care îl merită, apropo, Iisus. Cel mai însemnat musafir. Bineînțeles că Iisus vrea să fie mai mult decât musafir. Și atunci știți cum ne dăm seama că suntem atitudinea noastră este asemenea lui Simon? Și nu ne dăm seama? Ne dăm seama în momentul când privim pe ceilalți de sus. Pentru că el era autoneprienit. Simon. Așa cum erau în general fariseii. Eu nu sunt ca vameșul ăsta. În niciun caz nu sunt ca femeia asta. Ce caut aici? Ne considerăm mai superiori față de cei din jurul nostru. Pentru că ne considerăm pe oameni nevrednici de Iisus. Dacă ne găsim având mai degrabă atitudinea lui Simon decât a femeii, ce trebuie să facem? Trebuie să ne amintim că ne-a fost iertat mult. Ne-a fost iertat mult. Trebuie să ne amintim că păcatul tot păcat este. Urât, groaznic. Trebuie să revizuim, să reflectăm condiția asta noastră spirituală. Adică, cât de mult ne-a iertat Dumnezeu, ce mare este harul Lui față de noi, cât de mare e răbdarea Lui față de noi, cine suntem noi în Hristos, la ce ne-a chemat să facem pe acest pământ, ce ne-a pregătit în veșnicie. Vedeți, sunt o grămadă de lucruri. Recunoștința noastră va crește în momentul când revizuim acest lucru. Dar vedeți, asta e problema cu noi. Viteza. Dar o viață însoțită de cunoaștere față de aceste lucruri. Iertare, răbdare. Ocazii pe care le-a dat Dumnezeu. Pe acest pământ și ce ne-a oferit mai ales în veșnicie. Pentru că, vedeți, în final trebuie să înțelegem în pilda aceasta. Că Iisus a spus femeii păcătoase, nu fariseului autoneprionit cuvintele, păcatele îți sunt iertate. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Femeia a spus. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim și de această dată pentru exemplul acesta surprinzător, am putea spune noi. Pentru că ne pui în fața autoneplinirii și lepădării de sine. Ne pui în fața a două alegeri pe care le avem în față în fiecare zi. Fie să căutăm să ne demonstrăm noi față de tine, să ne justificăm și în felul acesta să ne depărtăm de tine și să nu mai fim recunoscători. Fie să învățăm lepădarea de sine, să recunoaștem că fără tine suntem nimic. Te rugăm să ne ajut să înțelegem cu mintea și cu inima, cu toată ființa noastră, condiția noastră, că doar în tine suntem ceva. Și chiar și în tine este harul tău mai mare, asemenea vorbele Apostolului Pavel. Nu noi, ci harul tău. Te rugăm să ne ajut să învățăm acest lucru, să-l alegem în fiecare zi. Ajută-ne să nu alegem vina, ci să alegem lucrarea ta desăvârșită pe care ai făcut-o pe cruce pentru noi. Și din cauza ei să alegem să te slujim pe tine, să te iubim la fel de mult și să te slujim, pentru că tu meriți, Doamne. Tu ești cel mai de seamă în viața noastră. Ajută-ne, te rugăm la aceasta și mulțumim că tu poți face mai mult decât noi știm să cerem. În Mântuitorul Iisus ne rugăm. Amin.